بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج مالك بن عثمان تاب عليهم الرحمن واستغفرن 100 في العد. لا واخون في نتا امبلو فوف لول لا نخون واستغفرن نغا جيغل 100 تيمر في العد تي ليمغي زيدان ندم مبيروم ادي نيك نا ادي يوك ونقصر ولا مبيروم نيك ادي واني بو فكيت لا غا يوك باغا واني نانكو ديف جابرا بو كو ديفي نغا jagne nga djubante ko hadal werde gile werde wobne te nga tabax nga han tabax alal yaqin ci kaw li wer ma li wor inshaka ta dem ci saka wa aidi te nga baamu atanki sa la nga njatt ina akas han leef njattef nako bok ina akasta ndem manam daga jewat le mom daga wala nga alterner waxi واستغفرنا تنغي جيغلو مي اتان تيمير ايدان باتاي ما تيمير يون كما كيم نيغا خامن مر نون لا رومبي وا شيخنا سونو سيرين بوموي ابو العباس احمد التجاني مود كول كل اولي الرحمن رضي الله عنه وارضاه وعن نبي بذاك تي مير موم حكما لا ات لا اتي وكل ذال ييب راك ني واخ في سهوي تي جاموت لا والبطلان ويحق غمم في العمد manam ca tay ko mom hasulul aji amela kaza ni la nekkal bayanu leral mbiri. Kon li lañu gissone ci jotay bi wessu waxon nañ manam defon nañ ci bi analogie bi nga xamne mo ci am ci bu way ajo ci walu julli moy sujudu sahwi ak yoy manam benn parti bo moy individuel sino tamit en fait sujudu sahwi dafa xaw yaatu mom ci jëmi bopuma ay masala yu bare la donc mais dal ci gattal moy bo xamé likoy waral xam kañ lañ koy def ak nan lañ koy defé do rek day voilà du lu rek ngay sujudal du lu rek tamit voilà manam mom ngay bayyi wa lolu mom yaatal gogum mom ci téré koku ci fop téré fiqi lay nek mais duñ ko indi fini de nga muna wastaghfir yu de nga waw kon al yaqin la yazalu bi shakk qa'ida bob mom lañ warona joxe ay exemple manam moy lan qa'ida bi moy lan qa'ida bi déjà rek xam nga dañuy wax qa'ida fiqi ya manam lay ko fek tout temps dafa am ni nga xamantene non lañ koy appliquer yangide application bi fi mu wara amé moy tay bu fekente né certitude dafa am ci benn mbir nga jekki di sikisaka boba da ngay dakk sikisaka bi indi li nga xamné moy certitude bi lolu nak dafa téggu ci comme niñ ko xone jotay bi waaw bi wessu su fekente fatlikou na moy hadithu Abdullah ibn Zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma bim nan shukiya ila nabi sallallahu alayhi wasallam ar-rajul alladhi khayyala ilayhi annahu yajid ash-shay'a fi as-salat qala la yansarif aw la yantaqil hatta yasma' sawtan aw yajid rihan manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dagn ko jambat waaji nga xamantene mom bon amna ci benen riwaya moy abdullah ibn zayd mom ci bopam la radiyallahu anhu ne mom da don day melni day am luy genné ci mom ci suy julli dal day melni dal dafa am luy genné ci mom dal yeralti bi nak sallallahu alayhi wasallam mu ñew wax ko ko yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bul dem bul jugi fofu mbété nga dégg manam baat bu lay won na sa japp togn na wala xet gu lay won na sa japp togn na lolou tout temps condition la ci manam moy lan moy certitude lolou nak wax ji mu ko wax moy comme wax ji nga xamne comme ni mom al khattab wax rahimahullah moy da comme si ni yenente bi waxe rek sallalahu alayhi wasallam ne bu xale juddo hein te joy bu boba dana don te danañ ko don manam teki wul ne fokk mu joy masalan tay su yeungale loxom wala mu yeungal tank bi wala yoy joyul mais wané na ni dunduna loolu la ci djublu fi tamit loolu la manam moy su ñiapam bu ko il faut ko mu leer ko ni ñiapam dafa tej mais bu fekké dé day sikki sakara ñiapam tej na wala tejul rek amul lu ko leer parce que nit ki mën na masalan ngelaw mën na génné ci mom mais ci adam gu leer go xamantene amul xet gu ko xéñ té pourtant dégul dara lu ko yoon té pourtant ñiapam tej na wala pourtant wala bok ay saw génné ci mom té amul dara lu ko leer exact manam mu leer ko ni saw mi génné na ci mom hein boba ñiapam day tej et cetera mais bu ci douté mu ñiapam loolu du to ñiapam loolu moy ci budé ci ñiap budé niki nonu ci julli comme su juddu sahwi hadith abu sa'id al-khudri bi radiyallahu anhu moko leral moy bi nek sahih imam subhanahu wa ta'ala moy bi ñow bi la waxon kéro nga xamne bo fat bu nit ki bu kiwe bu julle ñaar te manam xamul ba xam ñaar la julli wala ben wala ñett la julli wala ñaar wala ñent la julli wala ñett wala ci juroom la nek wala ñent day japp ne mi ngi ci bi gëna tuti mais nak wala ya taharra sawaba comme ci nim nek ci ben rooy manam il faut mu jema xol nan lay objectif manam di jema xol ba xam man na dab xam fexé ba xam lan moy li gëna jup comme niñ ko waxé ko rek lu tax tan nañ amma li nga xamantene manam lolu tamit manam hadith bobu tam day woné qa'ida bobu ne al yaqinu la yuzalu bi shakki manam lu wor siki sak du ko dindi legi lolu par exemple ci application legi day jël exemple ci ibadati ak muamalati parce que jeuf yi borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ leen set gis ne ñaari ka rek la moy ibadat ak muamala ibadat moy jaamu yi nga xam dara manam ay jaamu yalla kessa lañ jeuf yi nga xam ne ay jaamu yalla kessa lañ muamalat yi ay jeuf lañ yo xamantene duñu jaamu yalla kessa ñepp mën nañ ko def donc ci bir ibadat yi masalan jappu nit ki tay su fekkentene day jappu muy siki sako ndax raxas na kanam gi wala raxasu kanam gi day raxas kanam gi wa masalan tay su fekkentene da ngay julli mom joxe won nañ exemple yi mais tay imagine tay nit ki di douté ndax julli na tisbar sanko la def lan lay def dañ nan ko al yaqinu la yuzalu bi shakk lu wor kenn duko dindé ak siki sako lan mo la wor moy julli gu mon tisbar lan mom worodi moy dama wara julli tisbar nit ki tay masalan japp na legui muy siki sak ndax jappam tejna legui ka yoy nak dafa fay cadre figure bon qa'il en fait hadith bi qa'il bi ak amna ci leralon nagn ko yatal nagn ko ci biñi nek ci hadith abdullah ibn zayd radiyallahu anhu bima la netali sank ci babun fil madhi wa ghayrihi ci kitab at-tahara bu umdatul ahkam bobu leralon nañ lu upp ci yenn atté ala kulli hal pour résumer la rek amna manam pour wax né ibadat yi pour ci ibadat yi masalan tay julli kon boba da ngay julli manam nit ki bu sik sak ndax sank tisbar julli won na day julli bu fekkante né tay par exemple masalan dafa am ay boru julli xamna ni dal mom lu bon tok na lu wara tolok at yo xamné julli wul mais liko leerul moy ndax matna ñaari at yimu baña julli bo wa dañ nan ko ciosam bi moy kon yow julli woko ndax da nga amé bor yu téggu ci sa kaw boru julli yu la téggu ci sa kaw lool moy ciosam bi kon nak bu boba da ngay xam nga ni ëppul ñaari at mais xam nga ni mais wooru la ba xam manké nako mais xam nga ni ëppul ñaari at kon bu boba da ngay julli ñaari at mais par exemple su nit ñëwé né man dama am ay bor julli ñu nako ñaata fan la mu né xawmako ñu nako est-ce que matna 20 jours mu né dédét ñu nako ndax matna 10 jours mu né waaw 10 jours mom lér na matna ko mais 20 jours mom woorul ñu nako mais est-ce que matna 15 jours mu né 15 jours matuko boba dañ nañ ko kon d'accord légui est-ce que matna 13 jours bu né a wooruma ñu nako kon nak comme que loolu mo la woorul kon 15 manam ndax man na 14 jours mune dede 14 jours tamit woru yakarna mat ko woru ko dañ nan ko kon wo dañ nan ko kon julli han 14 jours wala 15 manam wala ñu julli loko 15 jours manam dal fofu mu fay go xamne leer na ko ni mom fimu tollu yi mom julli nako yi mom ki wuguko lolou day tegu ci règle bi day delu wat ci règle bi légui tay masalan su fekente rek nit ki daño tok ñu ne tisbar moy tey ki timis moy waja dem ñuy duti ndax manam mu leundum ñuy duti ndax jant bi duguna wala dugul te amuñu par exemple luñuy wone jant bi duguna amuñu amuñu calendrier par exemple buñu koy wal wala amuñu montre buñuy wone heure sangam mo jot ndax te heure sangam le timis di le jant bi di dug masalan ak yu rewel non legui dañ nan ko al yaqin la yuzalu bi shakk kon nak yow julli timis do ko def da ngay xaar ba mu leer na ba mala bok ba ñu bu note sa ndort ci ne manam ke ni julli bi dem na parce que nak dafa am benen affaire bu am moy dafa am benen qaida règle bo xamne bu fekk bu tuddu ghalabatu dhanni kal muhaqqaq lo xamantene daño ndort li dafa note ci lola mok li nga xamantene leer na ne am nañu yow manam tay bima toge ne ah man ket fim tollu mom a coup sûr sûrement jant bi warna dugg gisuma ko nak mu dugg kon aw ma ci certitude mais meun na ni sûrement duggul bu boba damay dadi manam xamne ah kon nak jot ki wagul nu tuti dama la xamne la wala dama la xamne jotna ndax mom leer manam sama ndiot li ci note moy jotna legui tay par exemple su fekente ne legui nañ xol fajar xam lolou day tek wala hein legui tay ñu xol jul manam kon wowa suma woré tan lay dox buma démé ba sama ndiot note ci ne jant bi duggal legui tay ñu xol fajar bi wara xat bu fajar gi xare ci la wara arrêté xëdd légui ma nek fo xamné xawmu wax fajar gi xar naam bir ben nan ma al yaqinu la yuzalu bi shakk mais nak attention suma démé ba nga xamantene sama ngiort dem na ci na ah légui nak fajar gi warna xat boba nak dama daal arrêté waye fek ma ngi gis muy leundum mu leer mo ni fim tolo ñi ngi ci guddii amul dara lumay won ne fim tolu fajar gi xarna bu boba dañ nan al yaqinu la yuzalu bi shakk manam moy mën nga lek di nan motax alquran hatta yatabayyana lakum bamu leer len al khaytul abyad min al khayt al aswad manam bamu leer len fo mu lem ba leer bu demul ba leer fek leerugul rek manam moy leer gogou nak manam ci njortu gu note lay tegu manam mën na tegu ci njortu gu note lol la bëgg wax dengu bu boba nga dadi dok manam ci ngay doga bok astaghfirullah arrêté lek ak nan gi ak yeneen yi nga xamne ñom ñoy dok koor gi lu demé nek sey kon yoy masalan ci koor lool la légui par exemple tay ñu xol ci acc ma nga tawaf kaaba gi tawaf na xamutuma ba xam ñetti tour la def wala parce que djourum ñaar la wara def djourum ñaari tour xamou bo xam ñett la def wala ñent damay japp ne ñett la def ndax al yaqinu la yuzalu bi shakk mu règle bobu lay teggu manam kon boba man japp lool dogo mot bi djourum ñaari tay par exemple su fekente dama wara sanni jamra muy duté ndax nombre de xéer yi ma sanni matna wala manké na ben damay japp ne manké na ndax lan al yaqinu la yuzalu bi shakk manam yoy yeb top ko boko topé di ngay gis ni règle bobu day appliquer wu ci ibadat yi manam ci mbolam buntu yi voilà légui ñu dem ci muamalat yi moy tay par exemple nit ki di sikisaka ndax fasena jabar ji mom mi ngi douté man sa jabar ji néna ko fasena la wala dit dañ nan ko al yaqinu la yuzalu bi shakk manam kon teyel sa jabar fasé goko légui tay su fekente ne nit ki moy douté ndax mayé na jabar ji ndax mayé na doom né ah sama doom ju bëgg nga ko waw mayna la ko lolu doy na légui est ce que mayna la ko bob mom wax na ko wala dit dañ nan ko nak mayo goko ndax lan al yaqinu la yuzalu bi shakk légui par contre nak lolu attention dafa am ben lolu dafa am limite yi bon lolu dina ci ñew légui inshallah mais par exemple tay su fekente ne batay ci bir muamalat bi manam tay dag ma may moy acte culturel yi yow tay da nga ma yorel manam 1000 euros legui man muy legui ñu tok di duté ndax fay nga mo yow 900 euros nga ma jox wala 1000 euros yi ma tonna ben nan al yaqin la yuzalu bi shakki legi kon dañuy japp ni 900 euros nga ma joxone dess na 100 euros nga war mako delo manam al yaqin la yuzalu bi shakki kon day dali weur weur lo ci manam presque ci manam ci mbolam atay par contre nak attention lolou dafa am limite limite yi nak moy ci yu haram yi han deng wala ci ci ki num tudati wala ci man ci sey ci sey manam tay nit ki su jewe dal ni sama fiire neeg bi sama jabar mo fa don nek manam c'est pas parce que neeg bi neegu jabaram la ke ni jigen dum fekk rek en principe jabaram la dal di wax al yaqin la yuzalu bi shakki dede deng voilà kon fofu obligatoirement da wara lan siki sak moy dominer fofu parce que dafa am domaine yo am siki sak moy dominer lolu motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam lu waxone adi ibn hatim radiyallahu anhu bi yone khadame comme ni nek sahih imam bukhari rahmalahu mu yone khadam bi mu ne dafa dem fek khadbi di lek do kenen ak benen khadbi wala bok manam dafa ñew astaghfirullah fek khadbi taxaw tim jubiye bi mom ak benen khad xamul nak ñom ñaar kan moko ci hein kan moko ci mat kan moko ci mat legi nak te mom la yoni won bo am na ko dedet defal nak parce que lolou da nga ci def attention même bu ne bo jappé ni yow limu gis ci sama gis japp na ni khad bi moko wara mat moko wara jël tamit lolou moy gëna lolou moy li gëna certain dañ nan la dedet batay han parce que lan parce que fi da nga wara lan gëna def attention yi da nga wara gëna def attention kon ci cadre yoy ci lay nekké lo xamné exception la ci kon ci gattal dal qaala bob mais nak amna ay manam buntu yu bare ay timiri buntu wala luñ mëna lim ci ay masala ño aju ci bir règle bob al yaqinu la yuzalu bi shakki deng parce que ñom jurom lañ ñoy yu makki jurom lañ al umuru bi maqasidha al yaqinu la yuzalu bi shakki han al mashaqqatu tajlibu taysir ad dararu yuzalu ak al aadatu muhakkama jurom yoy la wa al yaqal al umuru bi maqasidha moy mbir yep ci yene lay aju mbiri ci yene lay aju dañ koy wax tamit al a'mal bin niyyat comme limu ñew ci baat hadith al yaqil la yuzalu bi shakki moy bi al mashaqqatu tajlibu taysir moy khat khat day indi yombal manam situation de difficulté bu mame sharia day ubbi ben yombal lool tamit dañ ko wara teunk ci selon mbir mi nécessité la wala besoin la wala luxe la lolu il faut faire attention ci kagn lañ koy appliquer ak nan lañ koy appliquer deng mu dess al hein ad dararu yuzalu moy la darara wala dirara lolu mom dañ koy teggi dañ koy dindi voilà bi ci dess moy al aadatu muhakkama moy aada dañ manam lo xamne nit ñi dañ ko baxo wala luñu xam la naturellement ci société bi lool dañ koy wéyal ci atay moy mais lool day appliquer wu rek ci yi nga xamantene sharia outalu ko limite délimiter wu comme tay par exemple bu né na ngeen fonk mbokk wala fonk leen seeni wajur wala yoy xam nga lool sharia outalu ko limite wala bo leen déssé ak jigéen ñi bo leen dé také na ngeen dund ak ñom ci ñiek wala jigéen ñi ah na ngeen fonk seen jikeri ngeen yor leen ci ñiek xam nga lool sharia outalu ko ay limite wutul ko ben limite maintenant lool nak selon société yi ñom liñ japp ne lool moy ñek ak lool non lañuy fonké wajur ak et cetera selon société yi bo wa ci lañ koy appliquer ma dama contradictoire ak texte yu leer yu l'islam indi ba paré voilà lool moy al aadatu muhakkama yoy tamit ay shay at yu bari dañ ci aju d'ailleurs sax comme tay par exemple suñu xulowé ci ben ki man marchandise bi ñu ñaay ñepp ñu jëndoon ko manela marchandise bi jaayoon nangam nga mako jaayé ki ci dess ni dedet nangam la dañuy delu ci aadatu muhakkama tay ñu xuloku lo dem ba ci kanam juge bi day laaj ñi nga xamantene ñom ñoy faral di jaay bi comme souvent nak yoy day am ci kër yi par exemple ci kër yi wa nit ki par exemple nit ñi wara doon kër gi kenn ki ñew bëgg ko jënd jël lu gëna moins cher wala kenn ki bëgg gëna yokku xaaliss bu gëna bari boba buñu démé ba ci juge bi lay xol al aadat muhakkama qaida bobu lay utiliser da nan day xol rek dëkk bi instant bi ni kër gu mel ni ñaat la fi jaar buñu waxé loolu ñu def ko buñu xulowul nak luñu jubo rek loolu la waye bu fekkete ni xulow na ci marchandisme mom buñu démé ci aadat lañuy déllu niki nonu jigen jo xamantene masalan xamuñu cianam ndax tak nañ ko paré waxon nañ cian mais faté nañ ko wala bok waxuñu cian tuñu ko ba ndaw sa ngay mo nga ci neegu sey wala yu rewé non légui nak gaay dañi lool al aadatu muhakkama la dañi set jigen du mel nonu ku ko bëgg tak ci dëkk bobu en général ñaat nga koy saral di jox wa deng wala ak yeneene yeneen ala kulli hal ñom ñep ay règle lañ yo xamne benn bu ci nekk dafa am ay luddul jeex ci ay masala yu dugg ci seen rôle légui kon ci kaw lool kon genn nañ ci walu gogo non insha Allah taala muna wa kullu waaw muna kon nak waqtadi na nga tambali bi zikri ci alladhi bi nga ci sikar alladhi bi nga xamne wajatta mom nga fek azzakirina way sikar kadi sahiyo sama way in subiqta dem jitu nañ la min al wazifati ci wazifa bi wata ata dikina nak al qada'u han fayga min ba'du ginnaw ga laziman di aji taqo di aji war kadanik non al qada'u li mom moy liñ dogal ci mbir mi lol lañ dogal ci mbir manam bi qada'u bu ñeek bi mom moy fay qada'u bi ci dess koku moy liñu dogal wala tu awidan bul muslu manam moy bul wax a'udhu billahi minashaitani wala tu basmila bul basmala ya ayyul masbuq ay yow mi nga xamantene dañu la jitt ni te bu ko defé nga am al amala li nga sakuti fi wa manam mu ne kon waqta di nga tambale bi zikri ci zikar alladhi li nga xamne wajatta mo manam mas'ala bi mom nga fekk azakirina way sikari sahiyo sam bok in subiqtan dem jitu nañ la mas'ala bi moy tay bu fekkante dañu wazifa nit ki ñew fekk nit ñi wazifa ba pare nit ñi nek ci digg wazifa bi bu ñewé du ne man damay tambalé fa ma tambalé won xol kursu gaay pour dab leen dedet du def lool day ñew rek fekk ci leen comme tay buñ doon julli tamama buñ doon julli tay nit ki ñew fekk ci ñu do ne comme bu ñëk ba ni gaay da def bu ñëk ba gaay lañ daan def sahaba ay radiyallahu anhu lañ daan def bu ñu leen jito bu ñu ñëwé dañuy laacc ci seen wër ñaata rakka lañ def koku daal lañ koy juju ci baram yi wala yoy bu ko defé mom mu gaaw dablen benn bëss nak Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu hadith mu ngi sonal ni Imam Abu Dawud rahimahullah benn bëss Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu mo ñëw gaay ran bi julli mu ñew daal na no duma def lool na len tok suma paré ma fay suma paré rek ma daal di fay bu ko defé bu paré mu ne nak yenen tim saasal daal inna mu'adhan qad sanna lakum sunnatan fastanu bihi yeen kat mu'adh wala fastanu biha mu'adh teureulal na len ab sunna na ngeen ko jël jappu len ko kum sunna roy len ko ci lool waam teural na len aw yoon roy len ko ci wa lool motax amna benen hadith tay bu ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxal bopam moy hadith abu hurairah bi radiyallahu anhu mune bi nek ci sahihi mi ngi ci muwatta imam malik tam rahmatullahi alayhi manam mune idha atatumul masjida faatu bil bisakinati wal waqar wala taatuha wa antum tas'una wama adraktum fa sallu wama fatakum fa atimmu bo len de dem ci jakkati bu len di daw ma ngeen di yakamti neen ci dem ak dal ak tek manam ak gu wegel lepp lo xamantene dab ngeen ko lo len fekke ngeen def lo len lu len faddu ngeen motali lol nak nga xamne mom mo am ci sharia bi tamaman man exactement mom moy li nga xamne mom mo am tamit ci tariqa bi tay su fekkante ne dama ñew fekk gaay di wosu ba buma ñewé damay ñew rek tambali legi nak question di poser wu fi moy tay d'ailleurs manam kon mina wazifati ci wazifa bi legi suma paré kon attaque lay dikki al qada fay bi min ba'du ginnaw gi nak manam fay gi nak exactement ginnaw gi la ko def duma ko def duma fay bu may fay sama wobe juste après la koy fay mais après ponk yi moy lan moy suñu demé ba jeewul kamal bi jeex ci la koy def avant gaay da wax inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi man lolou duma ko wax su fekete dañ ma fek legui tay su fekente na masalan tay cadre figure bi ben exemple bu ya peut-être dina doy pour yi ci dess suma fekke gaay nek ci salatu ci la ilaha illa allah ñu ngi ci 15e la ilaha illa allah legui man damay ñew yor sama kurus di wax la ilaha illa allah comme ñom bu xam buma gisee ni buñu paré ma xam ni ah li moma manké 15 damay def ak jawharatul kama damay def ak kon ñom lool def la ilaha illa allah comme ñom def jawharatul kama exactement comme ñom buñu paré ma dali buñu paré ma dali ñew buñ ñom buñ ol buñ wax inna allaha malaikatahu hein bu baba man ma daal tambali wat astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kon fofu lay tambale parce que yoy ñom ñuy ponki manam kon a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi fatiha be yoy ci wëri ba da fay mel comme taxaway li xam tay bu mo raté julli bu ma ñëwé fek duma buñ gaay selmale man duma selmal comme assalamu alaykum biñu wax man duma ko def comme fi rek inna la malaikata bobu duma ko wax comme selmal legui par contre selmal bi farata la ci julli mais fi inna la malaikata bobu mu jeex du farata legui su fekente ne dama yeksi bamu dama ñew ba fay bu may fay damay fay li wa fadu comme bu ma don julli ci mazhab bi li gëna li noti mazhab bi surtout mazhab maliki rahmatullah alayhi te amana lool moy li gëna notam ci wax borom xam rahmatullah alayhi inshallah moy lool moy damay motali exactement li ma fadu damay motali jëfi waxi ma fay manam moy ñett raka mako amé damay japp ne comme ñaar rakka ci la nek comme tay par exemple buñ doon julli takusan ma ñew raté 3 rakka yu dëkk yi légui kon ben rakka la féké bo xamné fatiha kessé lañ ci taré man suma juggé damay motali jëf yi mom damay motali damay melni ku tambalé won damay melni rakka bi moy sama rakka bu ñëkk bi kon non lay def hein fay manam motali kon bu boba sama ñaarel rakka bi damay tok wuti nak par exemple shafi'i rahmatullah bu do shafi'i rakka bob do tok parce que pour ñoo rakka yele ci ngay toge manam fu nga julli wat yeneen ñaar yele doga taya d'accord mais bu de ñun la da ngay def rakka bi ci tewu da ngay tok parce que yow da ngay fay rakka yi man dang koy fay da ngay japp ni bi moy sa premier rakka mais sauf que da ngay fay wax yi manam ko jëfi dang koy motali mais da ngay fay wax yi motax ngay def fatiha ak sar doga tok manam doga tok bu don da ngay motali bu don lepp dang koy fay bu don lepp dama koy fay kon bu imam bi selmale man suma jugge dama ñëk def ñaar rakka yo xamne deug la fatiha ak sar lay tari mais sauf que ñaar yoy dama len di tégalé doga tok tay après ma def ben rakka seulement mais nak comme damay fay comprendre mais comme damay motali jëf ji manam jëf ji julli bi lay motali mais wax yi dama koy fay manam wax yi dama koy fay manam moy faaw nga ñaari saron waaxe fatiha comme tay bu doon ge nañ jël ge moy fiya bi gëna leer inshallah bo bu leer yeete dess yef day leer tay ge lañu julli ma raté ma fekk ñettelu rakka bi manam kon man ci ñentelu rakka bi la ñew fekk na ñentelu rakka bi mom lepp bo bu fatiha rek lañ ci tar ba fa ci suuf lañ tar legi buñu selmale imam bu selmale man suma juggé damay def damay tari fatiha sar ci kaw xam nga lan motax parce que wax yi dama koy fay dali tok taya dali juga tari wat fatiha sar ci kaw ba pare suma ñewate duma tok parce que fofu sama 3ème rakat parce que chaque 2 rakat rek lay tok lolu moy damay motali chaque 2 rakat lay tok moy damay motali kon rakat bima ndiko lu julli moy sama 1er rakat rakat bima fekke imam bi non en fait man limako mbale moy rakat bu ndiki bi bon du 1er rakat quoi parce mom nga ndiko julli c'est vrai mais du 1er rakat parce que ñaari rakat yu ndiki ndo ndiwat ngi len dedet c'est que indi watuma len indi nga fatiha sar yo xam nakoy tere ci kaw voilà c'est parce que lima fay moy waxi mais jeuf yi dama ko mortali lolou la lay wax ni tekantal bobu la tekantal bobu moy mom la malike def rahmatullah motax sen mazhab gëna deuguer ci wo wax ndax dafa bolé façon riwayat yépp ni ñu indi hadith rahmatullah ni hadith bi ñëwé wama fatakum fa at wama adaktum fa a fa sallu wama fatakum fa atimu amna ci benen riwaya wama fatakum faqdu amna riwaya bo xamne dañu lu leen fat na ngeen mortali am ñu ne benen riwaya bi lu leen fat na ngeen ko fay ñu boole ko ñom non dañuy fay wax yi parce que bu doon dañuy fay wax yi jëf yi kon buma joggé nan lay def kon suma taya imam bi seul buma joggé damay tari fatiha ak sa mais comme damay fay bobu moy 1er rakka en fait donc comme bobu moy 1er rakka dama faya comme nimay def wudu bobu damay fay wax yi astaghfirullah alladhi la ilaha bu mu ñewé ci la ilaha la ma defat 15 yi nga xamne mom la raté won kon fi tam feul tam kon non ngay def kon do ñew du bot do taya mais comme damay motali jëf yi di fay wax yi motax may doxale non motax ko tammi fatiha ak sa ci kaw tok taya juk tari wat fatiha ak sa té duma togat damay juk rek def ben rakat dal di taya seulement comprendre voilà légui némé boudé wazifa kon dama tambali ci astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa bi astara def salat fatiha yi hein def 15 samay 15 la ilaha illa do ko tej inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waye nak néna la wala ta'awudha gis nga ta'awudan kon man duma reprendre duma wax duma né té a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim bi ni ak fatiha parce que ñoy and duma ko wax ni sumay tambali ni suma moy sumay motali parce que suma ñewé comme mom du ponk tay par exemple tay bo raté julli do ñew na ni xam bo fekke imam yi julli do ñew ni na ni xam voilà déjà ñom défal nañ lako ba paré lolu pour ubbi la fi tamit non la démé donc damay ñew duma wax a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim niki nonu tay comme ñom paré né duma ko wax dédé damay ñew rek tambali ñom fuñu tambalé non boy fay bu may fayat duma ko def parce que kon dama melni dama reprendre mi ngi melni tay bu ñu seulmele imam bi xolal correlation bob ki bi analogie bob bu imam bi seulmele yow boy juk bo joggé do li xama da ngay jog rek yéggal do def sa takbir al ihram Astaghfirullah donk lolou mën na ñew ci wajifa gessalu bu fekke hadara juma dedet bu de hadara juma nak da ngay tambali xam nga lutax parce que wajifa baat yi benn bu ci nek ponko la astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa benn bu ci ne fanwer yi benn bu ci ne ponko la salat fatiha bi non la ilaha illa bi non jowatu ko nak non wala bu de dang koy remplacer par versal fatiha benn bu ci nek mu ponko la bo xamne boko manke da nga wara fay même après wajifa muñ la boko manké ci biir wosifa bi yow waxuko bu gaay paré yow ñom yow dang koy fay lool day déllu wat ci tankis bi wa a'id tankisa in wakasta deng legui su fekenteene mais nak bobu part ka particulier la lool xamna après inshallah bu fekenteene fatna nga fatna ko pour ben yone bu ñewé ci lool ñu di ko leral mais ala kulli hal budé nak hadara juma la do ko def hadara juma bo ñewé gaay fek gaay nek ci la wala allah n'importe yow bo ñewé da ngay wax a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim et cetera astaghfirullah adam alladhi la ilaha illa huwa ñet yoon salatu fatiha ñet yoon inna la malaikatahu yusalluna ala nabi bam jeex ba walhamdulillah rabbil alamin nga dali wax la ilaha illa kum ñom parce que lan motax parce que lolu le fait que ñu togondo di wax la ilaha illa rek moy exigence wala la allah mais du ben la ilaha illa bu ne lolu tax amul lim lolu motax amul nombre bah hein voilà kon lolou mom moy li nga xamantene mom lañu wuté xamna ni wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin